SMS-y i MMS-y za 5 zł co 5 dni. Kup starter i dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskie Radio, poniedziałek 8 października, jest 9. Anna Zaleśna-Seweron. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim kolejne polityczne komentarze po ujawnieniu następnych nagrań z restauracji Sowa i Przyjaciele. Inspekcja arsenału nuklearnego Korei Północnej i możliwym kolejnym spotkaniu Donald Trump i Kim Jong-un. Wizycie prezydenckiej pary w Szwajcarii. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów mówi o zorganizowanej prowokacji w sprawie taśm, na których pojawia się premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o nagrania z 2013 roku z restauracji Sowa i Przyjaciele, opublikowane w ubiegłym tygodniu przez portal Onet. Według tygodnika Sieci Sąd Najwyższy w ekspresowym tempie udostępnił tomy akt w sprawie afery podsłuchowej. Jacek Sasin mówił radiowej Jedynce, że to świadczy o zaangażowaniu sędziów w tę sprawę. Sąd Najwyższy wchodzi do gry w kampanię wyborczą. Bardzo wiele wypowiedzi ma bardzo mocno polityczny charakter. W tym momencie sprawa tych taśm, które rzeczywiście wyszły, jak wszystko na to wskazuje, z Sądu Najwyższego do bardzo konkretnych mediów, znanych ze swojego bardzo mocnego zaangażowania politycznego po stronie opozycji, to nie jest przypadek. Znaczy, to pokazuje tak naprawdę, że mamy do czynienia właśnie z zorganizowaną prowokacją, która ma uderzyć w pana premiera Morawieckiego. Z kolei szef koła parlamentarnego Liberalno-Społecznie Ryszard Petru mówił w Trójce, że taśmy pokazują układ oligarchiczny między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. Na tej samej kolacji czy obiedzie, nie wiem, Morawiecki i jego współbiesiadnicy załatwiali pracę na początku byłemu ministrowi Platformy Gradowi, a jednocześnie synowi Ryszarda Czarneckiego, przypomnę, z dwóch różnych partii, które na co dzień ze sobą wojują. I to wygląda ohydnie, bo to pokazuje, że to po prostu jest jakiś oligarchiczny układ, który załatwia sobie pracę. Jeszcze tą taką z nonszalansją premier mówi, że stówkę wpłaci, czyli zdaje nie swoje pieniądze. Zdaniem Ryszarda Petru powstaje wrażenie, że PiS-owi i PO jest dobrze, kiedy są razem. Tak naprawdę tam nikt nikogo za nic ostatecznie nie oskarży, dodał gość salonu politycznego Trójki. Kolejne informacje w serwisie. Korea Północna jest gotowa udostępnić ośrodki jądrowe i rakietowe międzynarodowym inspektorom. Informuje o tym szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych. Mike Pompeo wczoraj w Pjongjangu rozmawiał z północno-koreańskim przywódcą Kim Jong-unem. Amerykański sekretarz stanu powiedział, że obserwatorzy wejdą do ośrodka testów rakietowych i na poligon atomowy, kiedy tylko obie strony uzgodnią szczegóły wizyty. Na położonym w górach poligonie Korea Północna przeprowadziła 6 testów jądrowych. Negocjacje w sprawie likwidacji arsenału nuklearnego Korei Północnej trwają od czerwcowego spotkania prezydenta Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Mike Pompeo przyznał, że to długi proces, jednak można mówić o znaczącym postępie w tej sprawie. Sekretarz stanu ujawnił też, że jest dość blisko porozumienia co do szczegółów kolejnego spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej, które Kim Jong-un zaproponował miesiąc temu. Polska para prezydencka w Szwajcarii. Wieczorem Andrzej Duda wraz z małżonką odwiedzą siedzibę ONZ-u w Genewie, gdzie odbędzie się koncert z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W Pałacu Narodów w genewskiej siedzibie ONZ wybrzmią utwory Paderewskiego, Chopina czy Moniuszki. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski przekonuje, że takie wydarzenia to ważny element budowy międzynarodowego wizerunku Polski. Istotnym punktem wizyty w Szwajcarii ma być też jutrzejszy wykład prezydenta na Uniwersytecie w Curychu. Andrzej Duda będzie tam mówił o swojej wizji integracji europejskiej. Właśnie o tym, jak należy budować europejską jedność od podstaw i jak bardzo też warto przełamywać w Europie ten podział, który też w niektórych głowach istnieje, czy podział na Europę starą. Zapowiadał we wrześniu Krzysztof Szczerski. Także jutro para prezydencka upamiętni konsula Konstantego Rokickiego, który w czasie II wojny światowej fałszował paragwajskie paszporty ratujące Żydów, wyjaśnia Jakub Kumoch, ambasador RP w Szwajcarii. To będzie taki prawdziwy pogrzeb, na jaki konsul Rokicki zasłużył sobie w 1958 roku, gdy umarł, na pogrzeb, którego nikt mu wówczas nie udzielił. Szacuje się, że paszporty sfałszowane przez polskiego konsula pomogły przetrwać Holokaust około 800 osobom. Karol Dermoros, Polskie Radio. Referendum w Rumunii dotyczące definicji małżeństwa nieważne. Była za niska frekwencja. Do urn poszło niespełna 20,5% uprawnionych. Próg ważności wynosił 30%. Mieszkańców Rumunii zapytano, czy chcą w konstytucji zdefiniowania małżeństwa jako związku mężczyzny z kobietą, a nie między małżonkami, jak to jest określone obecnie. Zablokowałoby to możliwość zawierania małżeństw parom jednopłciowym. Wyniki referendum mają być znane dzisiaj. Przeprowadzenie dwudniowego referendum kosztowało 40 milionów dolarów. Było ono postrzegane jako sprawdzian popularności rządzącej partii socjaldemokratycznej, która była za zmianą definicji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Janek Kałucki. Za nami już 11 kolejek w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Korona Kielce zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1. Arka Gdynia wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1, a Krakowia przegrała na własnym stadionie z Wisłą Kraków 0-2. W tym ostatnim meczu bardzo dobrze spisał się bramkarz Wisły Mateusz Lis. Gdzieś tam dało się odczuć, że to są derby. Był taki szczególny dreszczyk emocji, że mierzą się dwa zespoły z Krakowa i cieszy bardzo to, że wyszliśmy obronną ręką w tym meczu. Za dużo nie trzeba było mówić, nie trzeba było nas nakręcać na ten mecz, bo każdy sobie zdawał sprawę, jakiej wagi jest to spotkanie. Cieszę się, że mogłem wyjść na boisko i udowodnić trenerowi, że zasługuję na zaufanie, które mi daje i że zagrałem dobre spotkanie, to bardzo cieszy. W tabeli Ekstraklasy Wisła Kraków zajmuje trzecie miejsce, ma punkt straty do Legii Warszawa i Lechii Gdańsk. Za granicą FC Barcelona po raz kolejny pogubiła punkty, zremisowała z Walencją 1-1. Liderem Ligi Hiszpańskiej jest Sevilla, a we Włoszech po raz kolejny dał o sobie znać Krzysztof Piątek. Reprezentant Polski zdobył bramkę dla Genoi, która przegrała z Parmą 1-3. Natomiast wiadomością numer 1 na Wyspach Brytyjskich jest koniec kariery Johna Terry'ego. Były kapitan reprezentacji Anglii w ubiegłym sezonie grał w Aston Villa. Największe triumfy święcił w barwach Chelsea. Z The Blues zdobył 5 razy mistrzostwo Anglii, wygrał Ligę Mistrzów i Ligę Europy. Żużlowcy Falubazu zostają w PGE Ekstralidze. Drużyna z Zielonej Góry w rewanżowym meczu barażowym zremisowała z Rowem Rybnik 45-45. W pierwszym meczu Falubaz wygrał 51-39. I na koniec Argentyna, bo za nami pierwszy dzień rywalizacji podczas Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Buenos Aires. Polacy niestety nie zdobyli medalu. Najlepszym wynikiem było 5. miejsce pływackiej sztafety 4x100 metrów. Kolejny sport w Trójce o 17:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Tam m.in. o zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji Polski. Zawodnicy spotkają się w Katowicach, a tuż przed 14:00 rozpocznie się konferencja prasowa z udziałem Jerzego Brzęczka. Poniedziałek przeważnie słoneczny. Więcej chmur jedynie na południu oraz nad morzem. Na południowym wschodzie pokropi. Termometry pokażą w Augustowie 12 stopni, w Białymstoku 13, w Poznaniu, Łodzi i Zamościu 14, w Opolu i Krakowie 16, w Rzeszowie i Katowicach 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty AGD. Taniej nawet do 1000 zł. A wybrane telewizory i sprzęt audio. Taniej nawet do 1500 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Precz z nudą. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna asystencją ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Oho, pan Tomek już wjeżdża na stację. Przygotujmy jego ulubioną kawę. Ziarna? Oczywiście, 100% arabika. Ekspres? Już parzy kawę. A mleko? Odtłuszczone, takie jak pan Tomek lubi. Dzień dobry, poproszę o... O cappuccino w dużym kubku? Tak, dokładnie, dziękuję. Cała przyjemność po obu stronach. W Wild Bean Cafe na BP dostaniesz swoją ulubioną kawę. Pobudzającą, aromatyczną i zawsze świeżo zaparzoną w profesjonalnym ekspresie. Wild Bean Cafe, twoje miejsce na kawę. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden. W lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Barbara? A słyszałaś, że jak Mariolka kupiła smartfona w Media Expert, to dostała z powrotem 500 zł? Mariolka, 500 zł? Skąd? Jak to skąd? Z bankomatu. Teraz kup w Media Expert nowoczesny smartfon Samsung Galaxy S8 lub S8 Plus z dużym ekranem, a dostaniesz 500 zł zwrotu. Włączamy niskie ceny, Media Expert.

smooth and cold as ice. No, słuchaczka napisała, że Gino smakuje jak wino, a mnie się wydaje, że ta piosenka jest taka ładna jak pogoda za oknem. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki, witamy bardzo, bardzo serdecznie i słonecznie. Poniedziałek, piękny poniedziałek za oknem i mam nadzieję, że muzyka sprawi, że poczują się Państwo jeszcze lepiej. Co dzisiaj w naszej audycji? No jak zwykle za kwadrans informator ekonomiczny, Marcin Jagiełowicz i jego gość, płyta tygodnia, Anna Maria Jopek i Branford Marsalis, ulotne tuż po 10:00. Stulecie wynalazców, Jan Czochralski, który był metalurgiem, chemikiem i metaloznawcą, opracował szereg nowych metod badawczych. Gościem będzie pan Marek Borucki, historyk, autor książki Wielcy Zapomniani. To będzie kwadrans, może troszkę bardziej niż kwadrans po 10:00, około 10:30, cykl 100 książek na stulecie niepodległości. Fajny film. Ryszard Jaźwiński będzie rozmawiał z Robertem Glińskim. Kwadrans przed godziną 11:00. Piosenka dnia po 11:00. Maja Kleszcz, Czekam na znak. Zaraz, co to będzie? Warszawski Festiwal Herbertowski. Około 11:15. To będzie materiał przygotowany przez Agnieszkę Furtak. Zapraszam Państwa i jeszcze, aha, powieści nie ma dzisiaj, za to instrukcja obsługi człowieka. No właśnie, nie mogę się skoncentrować, bo nie wiem, jak to Państwu powiedzieć. Książka, którą będziemy mieli, o której Graszka będzie mówiła właśnie około 11:30, nosi tytuł Piersi. Poradnik dla każdej kobiety. No dobrze, to wrócimy do tematu później, a na razie życzymy dobrego odbioru. Chwaląc się, ale to my pierwsi, znaczy pierwsi, graliśmy tę piosenkę. See the forest for the trees. Hand on heart, down on knees. You can see what everyone sees.

kryzysy, to cieszyli się potem uznaniem jako ci, którzy mieli rację. Ale nie, bo to jest na tyle wybitne nazwisko, na tyle jednak znany ekonomista, który się przygląda na bieżąco temu, co się dzieje, że trzeba się troszkę przejąć. Bo co to znaczy zwolnienie gospodarki? Mniejszy przyrost tejże gospodarki. To oznacza, że mogą wystąpić problemy z bezrobociem, na przykład, o którym już prawie zapomnieliśmy. To może oznaczać, że będzie mniejszy zbyt na polskie towary gdzieś za granicą, będzie mniejsza siła nabywcza także w kraju. Tak najkrócej mówiąc, na tym polega spowolnienie gospodarcze. Coś powinniśmy zrobić w takim razie? To, co my powinniśmy robić, to tak jak jest powiedzenie generałów, że chcesz pokoju, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Tak. W związku z tym podobnie może być i w ekonomii. No, trzeba się szykować na recesję. A to znaczy, że od strony rządu należy oczekiwać, żeby pomyślał jednak o pewnej akumulacji tych dóbr, tego bogactwa, które wytwarzamy, a nie tylko kierował to na przejadanie. Choć nie można zarzucić, że jednak tutaj w pewne sprawy rząd inwestuje. A po drugie, sami przedsiębiorcy, no to też jednak powinni się przyszykować, że taka dobra koniunktura już nie będzie o oszczędnościach pomyśleć. Dziś poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. W tym roku czarnym koniem wydaje się być kobieta, konkretnie Susan Ify z Uniwersytetu Stanforda, ekonomistka zajmująca się badaniami nad internetem i reklamą, ale na giełdzie nazwisk jest więcej pań. Za kogoś, panie Pawle, trzymamy kciuki. Ja to zawsze będę trzymał za moich rówieśników i rówieśniczki, no a pani z Uniwersytetu Stanforda akurat urodziła się wtedy, kiedy i ja. Nie będziemy mówić o wieku pań, ale cieszę się, że jeszcze o nas można mówić, że jesteśmy tacy za młodzi na nagrody. O czym mówię? No średnia wieku wśród ekonomistów, którzy dostawali Nagrody Nobla, to jest 67 lat bodaj, tak, od tego się zaczyna. Tutaj oczywiście ta praca dotyczy bardzo ważnych zjawisk gospodarczych w tej rzeczywistości dziejącej się równolegle. W internecie, w świecie wirtualnym. To jest przyszłość. Aczkolwiek no inne prace tutaj, które są typowane, dotyczące no, protekcjonizmu w handlu, różnych zjawisk, które ostatnio wystąpiły w związku z zaangażowaniem się Stanów Zjednoczonych, takim ręcznym, powiedzmy, w sterowanie światową gospodarką, jeśli to tak można nazwać, to też są bardzo istotne sprawy. No, nie wiem, może będzie taka sensacja, jak wtedy, gdy nagrodę literacką przyznano Bobowi Dylanowi, chociaż on też młodzieniaszkiem nie był. Trzymamy kciuki. To byłaby druga kobieta, która miałaby ekonomiczną Nagrodę Nobla. Rząd ulży energożercom, pisze dziś Puls Biznesu. Przez nagły wzrost uprawnień do emisji CO2 i drążający węgiel ceny energii na towarowej giełdzie poszły w górę o 70% od zeszłego roku. Rząd planuje pakiety osłonowe, które pokryją część kosztów. Takie rozwiązania są znane na Zachodzie. Rząd dotuje tego typu firmy. Przypomnijmy, że to na przykład Huty, prawda? No, ciężko powiedzieć, żeby Huta zmieniła kraj, ale już na przykład jeżeli chodzi o branżę przemysłu chemiczny, to po prostu biznes decyduje nogami. Mogą po prostu się wynieść z Polski. No rzeczywiście trudno przenieść Hutę, ale Huta może zbankrutować, prawda? Na przykład. A cały teren można przeznaczyć później na hurtownię odzieży używanej. No, może przesadzam trochę, ale tak to będzie. Bardzo wiele tutaj zależy od tego, jak te przedsiębiorstwa są zarządzane. Jaka jest polityka kosztów. No też jakie podatki rząd na to nakłada, oczywiście. Więc jakby niezależnie od sytuacji i tego, czy rząd wspomoże, to bardzo wiele jest w rękach jednak zarządów. To jeszcze nie jest gospodarka centralnie sterowana, gdzie chociaż z tego, co pan powiedział, to wynika, może wynikać, że tam jakby nie rząd, to w ogóle już by wszystko padło. No, jednak jeszcze w rękach zarządu i rady nadzorczej jest sporo do powiedzenia. Wydobycie gazu wzrośnie na Podkarpaciu o 28% w ciągu najbliższych 5 lat. To jest prognoza PGNiG. Wczoraj w Kramarzówce premier Mateusz Morawiecki mówił o niezależności od rosyjskiego gazu. Przypomnijmy, że jeszcze w budowie mamy Baltic Pipe, czyli ten gazociąg, który pociągnie gaz przez Danię do Polski, norweski gaz. Do 2022 roku damy radę się uniezależnić od tego rosyjskiego gazu? No, na razie to wszystko idzie w tym kierunku. i to nie tylko zresztą w ostatnich latach, ale ta budowa terminalu LNG w Świnoujściu. No i rozbudowa teraz. I oczywiście rozbudowa. To jest jednak podstawa naszej niezależności, a nie zwiększenie wydobycia na Podkarpaciu. No umówmy się, no każdy, kto uważał na lekcjach geografii w szkole średniej, no to wie, że to mamy tam owszem gaz, ale to nie pokrywa naszego zapotrzebowania. No nie, nie, Kuwejtem nie będziemy, więc pragnę przypomnieć to, co mówiono na lekcjach geografii i spojrzeć na Polskę poprzekątnej. Właśnie tam, na północnym zachodzie się rozgrywa walka o tę naszą niezależność. Właśnie w Świnoujściu, które no, jest imponujące, ten gazoport, a jeszcze będzie rozbudowywany. No i właśnie, i doprowadzenie jeszcze jednej rury, ale już nie ze wschodu, tylko z drugiej strony. Lekcja geografii zawsze się przydaje. Porozumienie między Londynem a Brukselą coraz bliżej, ujawnia dzisiaj agencja Reutera. Premier Theresa May miała zrezygnować z tak zwanego planu Checkers, który zakładał korzystanie ze swobody przepływu towarów, ale jednocześnie zamknięcie brytyjskiego rynku pracy. Z kolei Rzeczpospolita dzisiaj cytuje Konrada Szymańskiego, ministra do spraw europejskich, że nasze porozumienie z Wielką Brytanią jest już w 80% zakończone. No właśnie, ale na koniec zostawia się przecież te najbardziej trudne zagadnienia, kwestie irlandzka. To będzie twardy Brexit? No właśnie tam jest słabo na tym odcinku i to dosłownie odcinku granicy, bo jeżeli tam nagle zainstalujemy szlaban i utrudnimy przepływ ludzi i towarów, no to może już wzbudzić kwestie, no takie, które wydaje się, że zagasły. Narodowościowe, no wiadomo, spór, który tam tli się od wielu, wielu lat. Tutaj rozmawialiśmy o takiej kwestii jak Unia Celna. Czyli na razie, póki jesteśmy w Unii Celnej, to na granicach wewnętrznych nie ma szlabanów, nie ma odpraw celnych, towary sobie mogą jeździć. Co jest o kapitalnym, kluczowym znaczeniu dla na przykład fabryk samochodów, które składają samochód w jednym kraju z części pochodzących z kilku różnych. To są dostawy w systemie just in time, bez magazynowania i postawienie nagle szlabanu, no, sparaliżuje ten przemysł, który już jest zbudowany właśnie na zasadzie tejże granic nie ma. No dzisiaj właściwie sobie nie wyobrażamy, że coś takiego jak granica celna może istnieć. No nasi przedsiębiorcy już o tym zapomnieli, no chyba że ci, którzy handlują ze wschodem. Tam jednak ta twarda granica jest. Ale to może mieć takie skutki, jeśli nie dojdzie do pozostania w Unii Celnej, że na przykład koncerny motoryzacyjne, niektóre z Wielkiej Brytanii mogą się wycofać. Jak chodzi zaś o rynek pracy, no to kwestia znowu jeszcze bardziej drażliwa, patrząc na to, ilu Polaków tam pracuje. I pewnie jeszcze paru chce tam wyjechać, no to może być naprawdę bardzo trudne. Paweł Rotowicz, Rzeczpospolita i Marcin Jagiełowicz. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup najnowszą odsłonę gry Assassin's Creed Odyssey w polskiej wersji językowej na PlayStation 4 za jedyne 239 zł i stań się legendarnym greckim herosem. MediaMarkt, precz z nudą. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Uwaga! Tylko do jutra! W sklepach Euro w parze taniej! Kup dwa produkty i zgarnij rabat na wszystko do 40%! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut 10. Genesis. Za kwadrans, godzina 10, jak zwykle o tej porze sięgamy po piosenki, które radio prezentowało dokładnie 40 lat temu. Donna Summer zaśpiewa MacArthur Park, a potem Dean Friedman i Denise Marsa Lucky Stars. still, it ran one step ahead as we followed in the dance. The garden's path is melting in the dark, all the sweet green icing. Like to think we are. wonder, what are you saying? Do you still wonder? Baby, stop playing. Really, can you forget her? Baby, now stop it. You should know better. I know this is hard to do, but there's no one for me but you. And you can thank your lucky stars that we're not as smart as we'd like to think we are. Listen, hon, I know you're dumb, but that's okay. You don't have to look so glum. Do you still love me? Yes, I still love you. You mean you're not just being nice? Not just being nice. Do you feel sleepy? Oh, you're so sincere. Yes, I feel sleepy. We'll slide over here, 'cause I may not be all that bright, but I know how to hold you tight. And you can thank your lucky stars that we're not as smart as we'd like to think we are. And you can thank your lucky stars that we're not as smart as we'd like to think we are. And we can thank our lucky stars that we're not as smart as we'd like to think we are. Denise Marsa i Dean Friedman, Lucky Stars, a wcześniej Donna Summer, MacArthur Park, rok 1978. We'll be right back.